हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? 15वां भाग। 5वां अध्याय, हमारा जगत और माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हमारे पास सौरमंडल के अलावा भी बहुत जगह से पहुंचती हैं। इसका पता अकस्मात लगा। लोग समुद्र पार एक दूसरे से फ़ोन पर रेडियो वेव के माध्यम से बातें करते हैं, परंतु इधर उधर के स्रोतों द्वारा उत्पन्न रेडियो वेवों से स्टैटिक पैदा होती है, जिससे आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। बेल टेलीफोन कंपनी यह जानना चाहती थी कि आवाज़ में यह स्टैटिक कहाँ से आ रहा है, जिससे उसे दूर किया जा सके। 1931 में यह काम अमेरिकी इंजीनियर कार्ल गुधे जांस्की को दिया गया। जांस्की ने एक यंत्र बनाया जो रेडियो वेव रिसीव कर सकता है। जांस्की मालूम था कि रेडियो वेव वर्षा के तूफान, ऊपर उड़ते हुए विमानों, पास में रखे बिजली के यंत्रों आदि से भी निकलती हैं। दूसरे वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर रहे थे। जांस्की उन स्रोतों का पता लगाना चाहता था जिनके बारे में अभी किसी को जानकारी थी। जांस्की ने देखा कि एक हल्की सी स्टैटिक लगातार किसी अलग स्रोत से आ रही है। वह चकित हुआ जब उसे पता लगा कि यह तो ऊपर आसमान से है, वास्तव में यह तो सूर्य से आ रही है। जब सूर्य विभिन्न वेवलेंथ के विद्युत चुंबकीय विकिरण भेज सकता है, तो वह रेडियो वेव क्यों नहीं? हर रोज उसने स्टैटिक के स्रोत का पीछा किया। उसे लगने लगा कि यह सूर्य नहीं है। उसे लगा यह स्रोत सूर्य से भी परे है। हर रोज़ उसे लगा इस स्रोत की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है यह स्रोत सौरमंडल के बाहर कहीं सितारों में है। जेंस को लगा स्टैटिक का स्रोत 20 साल पहले अमेरिकी खगोल शास्त्री हेरलो शेपली की बताई आकाश गंगा के केंद्र से आ रहा है। इसका मतलब है कि रेडियो वेव अरबों खरबों सितारों के समूह के केंद्र से, जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है, आ रही है। दिसंबर 1932 में जांस्की ने अपनी खोज के बारे में लिखा। रेडियो वेव आकाशगंगा के केंद्र से, जो पृथ्वी से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, आ रही है। इस खोज से काफ़ी खलबली मच गई। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इसे मुखपृष्ठ पर छापा, परंतु वैज्ञानिकों ने इस पर आगे कुछ काम नहीं किया। सिर्फ अमेरिका के एक रेडियो शौकीन ग्रोटे रीबर ने एक प्रयोग किया। उसने 1937 में एक बड़ी थाली जैसा रिफ्लेक्टर ह्वीटन इलिनॉइस में अपने घर के पीछे के मैदान में बनाया। आकाश से आई रेडियो वेव इससे टकरा कर केंद्र पर स्थित डिटेक्टर तक जा पहुंची। इस तरह पहला रेडियो टेलीस्कोप बना।